Como decíamos esta mañana, desde el pasado 26 de octubre, el historiador Ibisenco, residente en Formentera, Artur Parrón, es el nuevo coordinador de Esquerra Unida en Las Pitiusas y lo tenemos con nosotros. Artur, muy buen día. Hola, buen día, Marta. Pues, ¿qué le llevó a presentarse como candidato a coordinador de esta formación política en las islas? Bueno, vam pensar que era un moment personal i un moment polític per fer-ho, i entre un parell de gent del partit pues, varen decidir que fos jo qui encapçalàs aquesta comissió executiva, que, bueno, que tot i que s'ha donat molta notícia de que jo era el coordinador, però hi ha que recordar que això es tracta d'una comissió executiva, que som 7 membres, dels quals jo som el coordinador, però que faig igual feina que els altres. Per tant, el coordinador, la feina d'un coordinador no té sentit sinó sense feina i l'acompanyament i el recolzament de resta de la comissió. ¿Cuántos años de militancia lleva ya con Esquerra Unida? Porque si mal no recuerdo, en las últimas elecciones usted iba en la lista para el Congreso de los Diputados, si no me equivoco, ¿eh? Sí, deu ser, com a militant, deu ser 7, 8, 9 anys, no sé, aproximadament. Sí. I si és cert que en les dues darreres convocatòries d'eleccions generals he estat en les llistes d'Esquerra Unida Balears. Sí. ¿Y cómo está el tema de la militància en l'actualitat? Bueno, nosaltres els darrers mesos hem crescut bastant, especialment en alguns pobles d'Eivissa, també una mica Formentera. De tota manera, jo sempre dic, i penso que no m'equivoco, que el nostre valor no està en la militància, que òbviament té molt, molt de mèrit, i més en temps actuals com els que corren de crisi econòmica, sinó que sobretot li donarà molt de valor a la gent externa que col·labora amb nosaltres. No? Nosaltres tenim una senya d'identitat molt clara, que són les àrees de l'operació col·lectiva, que són àrees sobre temes específics, territori, sanitat, medi ambient, i en aquestes àrees col·laboren no només militants interessats en aquests temes, sinó gent externa, gent professional, gent que coneix el tema, que són externs, que són simpatitzants, que ens col·laboren durant el partit i també els hi donem i els hi atorguem molt de valor. O sea que os organizáis dentro del partido internamente con comisiones de trabajo, reuniones, foros, debates, supongo. Sí, así es. ¿Qué objetivos se marcan a partir de ahora? Bueno, nosaltres tenim un objectiu molt clar, que és, en primer lloc, enfortir la organització. Com he dit abans, estan creixent de manera sostinguda els darrers mesos, amb militància, amb gent que se'ns apropa. L'objectiu principal és enfortir aquesta organització. I després nosaltres tenim un mandat molt, molt, molt clar i molt específic de l'Assemblea Federal d'Esquerra Unida de l'any 2012, que ens obliga a anar treballant per la confluència, és a dir, per la constitució d'un bloc polític i social. Això no vol dir res més que parlar i anar confluint amb interessos i amb accions, amb moviments socials i amb moviments polítics afins, i especialment jo li dono molta importància en els moviments socials, no? La gent que està a peu de carrer, que coneix les problemàtiques socials que està ocasionant aquesta crisi, que té propostes, i és en aquesta gent que ens hem d'apropar i amb aquesta gent de confluir. ¿Cómo vive, entre comillas, si me lo permite, la baja valoración social que tienen desde hace unos años los políticos y las políticas en general por parte de la ciudadanía y debido a, si me lo permite, corrupción, recortes, desahucios, etcétera, etcétera? Sí, exacto. Esa clase política, obviamente, té una baixa estima per part de la ciutadania. Òbviament, penso que els polítics pues, s'ho han guanyat a pols, no? I em sembla que és una senya d'identitat d'aquest règim, no? D'aquest bipartidisme, que seguint s'ha allunyat de la política, no només per casos de corrupció, sinó també perquè pues, la política semblava una cosa que es coïa entre uns i altres, blaus i vermells, i poc més hi havia que fer, no? I era l'alternància del bipartidisme, una cosa que òbviament fa de fugir la participació política i augmenta, òbviament, s'estima que té la ciutadania pels polítics, no? Això em sembla que està canviant i nosaltres en som una prova, no? Nosaltres, quan es sol dir normalment pel carrer que tots els polítics són iguals, nosaltres tenim molt clar que no ho som, ens deies el tant, ben que no, i Esquerra Unida és una prova latent de que no tots els polítics són iguals i estem treballant per demostrar-ho. O sea, ¿que cree posible que partidos como el que usted lidera en Ibiza y Formentera puedan romper el famoso bipartidismo que predomina en España? Bueno, això és molt dir. Pensa que portam 30 i pico d'anys de règim, el règim sorgit de la transició, i el bipartidisme, que és un dels aspectes principals d'aquest règim, no es rom en 2-3 anys, òbviament. Però estem treballant per això, per oferir propostes i perquè la gent, la ciutadania, ens miri, diguem, amb uns ulls diferents, no ens consideri part d'aquest règim perquè nosaltres no ens hi considerem, al contrari, nosaltres estem aquí per acabar amb aquest règim i construir una cosa nova. ¿Y usted es partidario de pactos preelectorales, siendo un partido, si me lo permite y sin ser figurativa, minoritario? Nosaltres som un partit minoritari, òbviament, comparat amb els dos partits grans, sí, que no grans partits, però tenim clar que ara mateix la situació social i econòmica que travessa bona part de la ciutadania doncs ens fa mereixedors de moltes simpaties. No? Les enquestes així ho diuen, tot i que, òbviament, no arribàvem al nivell dels dos partits grans. Respecte als pactes, doncs, els pactes són una cosa que normalment se'n parla quan toca, no? Quan hi ha eleccions a la vista. Les eleccions més properes que tenim són en maig de 2014, són les eleccions europees, i Esquerra Unida i Izquierda Unida estan treballant per aconseguir pactes de cara a aquestes eleccions amb moltes organitzacions socials, amb molts grups polítics. De fet, Izquierda Unida Federal es va adreçar a ECUO fa unes setmanes per tal de negociar centrada a una coalició. Esquerra Unida Balears es va dirigir a grup parlamentari Més per tal de concertar una coalició de cases europees. I bé, nosaltres estem treballant i estem disposats, òbviament, a arribar a pactes de cara a aquestes europees. Estamos hablando de unas elecciones europeas que, no sé, yo creo que me atrevo a decir que quizás no tienen el calado en la población como podrían tener unas elecciones nacionales o locales. ¿A qué se debe? Sí, de totes les raons, les eleccions europees són com una cosa molt, molt llunyana, no? Europa, tot i que hi formen part des de l'any 86, es veu com una cosa bastant remota i bastant estranya, no? Als ciutadans d'aquest país i d'aquestes illes. Però això no és veritat. Nosaltres hem de pensar que bona part de les polítiques que ens imposa el govern central des de Madrid o ens imposa el govern balear des de Palma venen condicionades per directives de la Unió Europea, especialment de la Comissió Europea. No? Nosaltres tenim molt clar que les eleccions europees de l'any que ve han de ser un referèndum sobre la troika. No? La troika, com ja saben els oients, la forma la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, i és qui ens imposa aquesta sèrie de polítiques basades, òbviament, en retallades econòmiques, retallades de serveis socials, retallades en drets, i aquestes eleccions europees nosaltres les veiem com un referèndum sobre la troika, no? La gent, nosaltres creiem que està bastant cansada d'aquestes imposicions i d'aquestes retallades i, òbviament, hauria de demostrar, esperant que ho demostri a les urnes, votant a opcions que són clarament antitroica com la nostra. Y bueno, después de estas europeas ya quedará un año medio, 18 meses más o menos, para esas elecciones locales y generales. Imagino que también estaréis ya trabajando de cara a hacer un buen papel, sobre todo en las generales, imagino, ¿no? Sí, però vaja, te dic, 2015 queda encara molt lluny, les més properes són 2014, estem absolutament concentrats amb aquestes eleccions, però et diré una cosa, no només amb aquestes eleccions, nosaltres, tot i que hi hagi eleccions per enmig o no, nosaltres seguim treballant i seguim parlant amb la gent i amb els moviments socials i recollim propostes i estem treballant no únicament per unes eleccions de 2014 o unes eleccions per 2015, sinó per una cosa... per un objectiu molt més important, no? I molt més de llarga durada, que és canviar les coses, no? I arribar cap a un procés constituent que de veritat acabi amb el règim de la transició del bipartidisme. pues estaremos muy pendientes de todo lo que concierne a todos los partidos políticos, que, como decimos, hay unas elecciones europeas el año que viene, luego otras nacionales y locales. Artur Parrón, coordinador de Esquerra Unida por Eivissa y Formentera, muchísimas gracias por habernos recibido en Radio Exit y que tenga un muy buen día. No, gracias a vosotros, adiós.